Texman. Som inte dansar i våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller han och hon så konsekvent. Alla som inte dansar i våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompis sämst. Vem, Sven? Att den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 15. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. We'll be right back. dance. And we will be back here again, once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive. Yeah. DJ Quality, spin that. God is a DJ.